ये मंत्र पाठ जी, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै येन भवता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाध्यानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से तरह तुम पौघ इस सूत्र पर हम विचार कर रहे थे, इस सूत्र को पढ़ रहे थे। गुरुकुल वाले को आवाज नहीं जा रही है? हेलो, आप लोग पहले से ही व्यवस्थित नहीं रहते हैं इसलिए अव्यवस्था होता है। आप लोग यदि इस प्रकार से रहेंगे जीवन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हेलो हेलो, क्या बताऊं, बच्चे लोग हैं। हेलो, ओम नमस्ते। आवाज आ रही है अब? नहीं तो पहले से आप लोगों को व्यवस्था करके रखना चाहिए। माइक कितने दिन से आप लोग चला रहे हैं, किस एंगल पर रखेंगे, किस क्या रखेंगे तो आवाज आएगी, इस चीज को आज तक आप लोग नहीं सीख पाए हैं और फोन को टुक टुक टुक टुक करके खराब कर दिए। तो ये जो है, आप पहले से, आप सभी से निवेदन है, मनीष जी आप सभी से निवेदन है कि पहले से ही इसको व्यवस्थित करके रखिए, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। जो मैं चाहता हूँ कि 5 साल में मैं महाभारत से 5 साल तक मैं पढ़ा दूं तो कैसे पढ़ पाएंगे आप लोग? हेलो हथियार जी, जी किसी एक छात्र को जिम्मेवारी दे दीजिए कि भाई फोन का काम उसी का है, वही करेगा रोज। हाँ यही करता हूँ मैं, यही करता हूँ, अब करूंगा। सबसे बड़ी बात है ना कि एक अच्छा फोन खरीद करके देना पड़ेगा इन लोगों को जी, और तो ये जो ना कि ये इसको भी खराब कर देगा, ऐसा है ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हेलो, माइक को पहले से ही व्यवस्थित करके रखिए और इसके बाद मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि उसको जो है, और सब काम छोड़ करके पहले ये काम करके रखना है। माइक में नहीं लग रहा है? एक बच्ची पढ़ के क्या करोगे तुम? हाँ तो क्या करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे अभी? नहीं तो उससे इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं, इसका नाम पढ़ाई नहीं है। कोशिश करो लगा करके देखने का, नहीं होगा तो म्यूट करके रखो, हम क्या कर सकते हैं। तरप तमपौ घ, मैंने बताया था कि तरप तमपौ प्रत्ययो घ संज्ञको भवतः, म्यूट करो, फिर सब यहाँ पर सब रिकॉर्ड होता है, म्यूट करके रखो। तरप तमप प्रत्यय घ संजको भवतः, तरप और तमप प्रत्यय घ संजक होते हैं, तरप और तमप प्रत्यय की घ संज्ञा होती है। तो अब आइए उसका उदाहरण है कुमारी तरा कुमार कुमारी तरा कुमारी तमा, ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा। कुमारी तरा मतलब हो कि दो कुमारियों में से जो अधिक कुमारी है, यम कुमारी यम कुमारी, यम अनयो अतिशयन कुमारी, इति कुमारी तरा। ये भी कुमारी है, ये भी कुमारी है, परंतु ये कुमारी इन दोनों में से अधिक कुमारी है, इसीलिए उसको कुमारी तरा कहेंगे। तो कुमारी तरा, कुमारी तरा, कुमारी तरा। तो कुमारी शब्द है, कुमारी शब्द से सुप्त की उत्पत्ति करेंगे। कुमारी शब्द से सुप्त की उत्पत्ति करेंगे। प्रातिपदिका कुमारी ज्ञंत है, ज्ञंत शब्द है, शिव गौरादिभ्य से जो वहां पर गीस हो गया है या गीत जो उसका होगा देखेंगे। तो एक कुमारी शब्द ज्ञंत है, तो कुमारी ज्ञंत होने के कारण यहां प्रातिपदिका के अधिकार में सुप उत्पत्ति करेंगे, पूर्वत कुमारी के आगे सु ले आएंगे। क्या ले आएंगे जी? सु। और कुमारी सु से जो है फिर जो है कुमारी सु से द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ, इससे तद्धित तरप प्रत्यय हुआ है, तब तरप प्रत्यय होगा। तो कुमारी सु के आगे जो तरप लाएंगे, तो सूत्र निकालिए द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनऊ, ये 5357 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय तीसरे पाद का 57 नंबर सूत्र है, 57 नंबर सूत्र है। पांच तीन 57 निकाल लीजिए, 5357 57 57 क्या सूत्र है जी? निकाल लिया मनीष जी, क्या सूत्र है? तरबी सुनऊ, द्विवचन विभज्योपपदे तरवी सुनऊ, तरवी सुनऊ। तो आइए इस पर विचार करते हैं। द्विवचन विभज्योप पदे अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचन विभज्योप पद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन सर्वीय सुनऊ तो सर्वीय सुनऊ नकारांत पुमलिंग तरवीय सुन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार विभक्ति कर रहा हूं। अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचन विभज्योप पद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। म्यूट कर लो जी, म्यूट कर लीजिए। मनीष जी म्यूट कर लीजिए। अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचन विभज्योप पद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन तरवीय सुनऊ नकारांत नपुंसक लिंग तरवीय सुन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब जो है समास करते हैं तो द्विवचन विभज्योप पद में समास है और तरवीय सुनऊ में भी समास है। यहां पर द्विवचन विभज्योप पद तो सबसे पहले द्विवचन का मतलब क्या है इस चीज को समझना चाहिए। द्विवचन का पीछे भी अर्थ बताया हुआ हूं। द्वयोः वचनम द्विवचनम, द्वयोः अर्थयोः वचनम द्विवचनम, दो अर्थ को कहना द्विवचन है। या वचनम वक्ति वचनम, वक्ति वचनम कर्ता अर्थ में वहां पर जो है लुट ले आइए। वैसे भाव अर्थ में होता है परंतु बस कर्ता अर्थ में भी हो जाएगा। पीछे बताया होगा आपको कि उक्ति इति वचनम, कहने वाला जो है उसको वचन कहते हैं। कथन का नाम भी वचन है और कहने वाले का नाम भी वचन, दोनों अर्थ कर सकते हैं। और द्वयो अर्थयो वचन, दो अर्थ को कहने वाला, द्वयो वचनम द्वयो अर्थयो वचनम द्विवचनम, अर्थात दो अर्थ को कहने वाला ये हुआ, या दो अर्थों का कहना। भाव अर्थ में लाएंगे तो दो अर्थों का कहना और कर्ता अर्थ में लाएंगे दो अर्थों को कहने वाला, ये द्विवचन का अर्थ हुआ। और विभज्य का अर्थ हुआ विभक्तुम योग्यम इति विभज्यम, विभक्तुम योग्यम इति विभज्यम, विभाग करने के योग्य जो है उसको कहेंगे विभज्य। विभाग करने योग्य जो शब्द होगा उसको कहेंगे विभज्य। द्विवचन का अर्थ हुआ दो अर्थों को कहने वाला शब्द, और दूसरा विभाग करने योग्य शब्द द्विवचन और विभज्य। अब इसमें द्विवचन और विभज्य में समास है। द्विवचनम च विभज्यम च इति द्विवचन विभज्यम, ये समाहार द्वंद्व समास हुआ। द्विवचनम च विभज्यम च इति द्विवचन विभज्यम, अब जो है द्विवचन विभज्यम का समास है उपपद के साथ। द्वि वचन विभज्यम चादह उपपदम च द्विवचनम चादह उपपदम च इति द्विवचन विभज्योपपदम ये कर्मधारय समास हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं द्विवचनम च विभज्यम च इति द्विवचन विभज्यम और द्विवचन विभज्यम चादह उपपदम च इति द्विवचन विभज्योपपदम। तो पहले समाहार द्वंद समास था और दूसरा जो हो गया कर्मधारय समास हो गया, तो इसको पूरे को कहेंगे समाहार द्वंद समास गर्भ कर्मधारय समास, मतलब समाहार द्वंद समास गर्भ कर्मधारय समास। तो द्विवचनम द्विवचन द्विवचन विभज्यम चादह या द्विवचन विभज्यम च तत् उपपदम च इति द्विवचन विभज्योपपदम तस्मिन् द्विवचन विभज्योपपदे। तो ये समाहार द्वंद गर्भ कर्मधारय समास। अब चलिए इसका अर्थ करते हैं। अर्थ करने से पहले अनुवृत्ति लाते हैं। 5355 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय तीसरा पाद का 55 नंबर सूत्र है, अतिशायने तम विष्ठनौ। तो अतिशायने तम विष्ठनौ, इसमें अतिशायने ये इसकी अनुवृत्ति आ रही है, अतिशायने पद की अनुवृत्ति आ रही है। और 5356 नंबर सूत्र है, तिंगश्च, इससे तिंगह की अनुवृत्ति आ रही है। और ये जो चौथा अध्याय प्रथम पाद का जो सूत्र है तद्धिताह, चौथा अध्याय प्रथम पाद का जो तद्धिताह ये सूत्र है उसका अधिकार चल रहा है। कितने नंबर सूत्र है जी? ये 4176 होना चाहिए आचार्य जी, देखता हूँ। हाँ देख लीजिए, ये है 76 ही है, 4176 ही है तद्धिताह, ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार जो है पंचम अध्याय के समाप्ति तक जाता। तो 4176 चौथा अध्याय पहला पाद का 76 76 नंबर जो सूत्र है, तो तद्धिता का इसमें अधिकार चल रहा है, इसकी अनुमति आ रही है। और चौथा अध्याय पहला पाद जो है उसका पहला जो सूत्र है ज्ञा प्रातिपदिका, तो उसका अधिकार जो है पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत है, तो ज्ञा प्रातिपदिका का अधिकार इसमें आ रहा है। और प्रत्यय परस्पर तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला और दूसरा सूत्र है, इस पहला और दूसरे सूत्र पहले और दूसरे सूत्र इन दोनों की अनुवृत्ति आ रही है, इसका भी पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जाता है। अब इसका अर्थ करना है, पहले सप्तमी ले लीजिए, इसके बाद पंचमी, उसके बाद जो है प्रथमा। तो द्विवचन विभज्योपपदे मने द्वयो अर्थयो और विभज्य च उपपदे मने द्वयो अर्थयो द्वयोः अर्थयोः वचने, वचन मने दो अर्थ को कहने वाले शब्द, तो द्वयोः अर्थयोः वचने शब्दे उपपदे और विभज्ये मने विभज्यम मने विभज्ये च उपपदे, ऐसा द्वयोः अर्थयोः वचने या द्वयोः अर्थयोः वाचके शब्दे उपपदे और विभज्ये शब्दे च उपपदे ण्यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्तात् च, तिङ की अनुमति आ रही है, पंचमी व्यक्ति है, तो ण्यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्तात् च परौ तरवीय सुनौ प्रत्ययौ भवतः। यहां पर अतिशय भी है, तो अतिशय को भी जोड़ना है, तो अतिशये अर्थे ऐसा, अतिशये अर्थे, तो यहां पर द्वयोः अर्थयोः वचने अर्थात वाचके शब्दे उपपदे विभज्ये शब्दे च उपपदे अतिशये अतिशये अतिशये क्या अतिशयन है ना अतिशायने हाँ अतिशायने अर्थे वर्तमानात् ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्तात् च परः तिङन्तात् च परौ तर्वीय सुनौ प्रत्ययौ भवतः। हिंदी में अर्थ हुआ कि दो अर्थ को कहने वाले शब्द उपपद रहते या उपपद होने पर, उपपद माने समीप में उच्चरित होने पर, समीप में उच्चरित होने पर, क्योंकि उपमाने समीप, समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम, उपपदम का अर्थ है उपमाने समीप, तो समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम तस्मिन उपपदे है, समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम समीप में उच्चरित पद। तो द्वयोः अर्थयोः वाचके उपपदे मतलब दो अर्थ को कहने वाले समीप में उच्चरित शब्द, कहने वाले उपपद या कहने वाले शब्द उपपद रहते और विभाग करने योग्य शब्द उपपद रहते, अतिशायन अर्थ में वर्तमान न्यंत आवंत प्रातिपदिक और तिंगंत से परे तर्वीय और तरप और यसुन प्रत्यय होते हैं। तर्वीय सुनो में जो समास होगा तरप च यसुन च इति तर्वीय सुनो, इतने तरयोग द्वंद हो गया। तरप च यसुन च इति तर्वीय सुनो, इतने तरयोग द्वंद हो गया। और सभी को समझ में आया? लिखोगे उससे कोई काम नहीं चलना है, मस्तिष्क में बिठाओगे वो चलेगा। मैं बोल रहा हूं कि द्विवचन का अर्थ मैंने किया था कि द्वयो अर्थयो वचनम इति द्विवचनम, ये अर्थ मैंने कहा था कि द्वयो अर्थयो वचनम, दो अर्थ को कहने वाले, यहां पर कर्तार्थ में कर लो, दो अर्थ को कहने वाले शब्द को द्विवचन कहेंगे। ऐसा शब्द जो दो अर्थों को कहता हो, ऐसा शब्द जो दो अर्थों को कहता हो उसको कहेंगे द्विवचन, ऐसे शब्द को कहते हैं द्विवचन। ऐसे शब्दों को कहते हैं द्विवचन। और विभज्य का अर्थ है विभाग, विभक्तुम योग्यम, विभाग करने योग्य जो शब्द है, ऐसा शब्द जो दो को आपस में विभाग करता है तो उसको कहते हैं विभज्योपपद, मतलब विभज्य शब्द, और वह उपपद होना चाहिए, मतलब द्विवचन, दो अर्थ को कहने वाला शब्द समीप में होना चाहिए और विभाग करने योग्य शब्द समीप में होना चाहिए। तो दो अर्थों को कहने वाला शब्द समीप में होने पर और विभाग करने योग्य शब्द के समीप में उच्चरित होने पर अतिशायन अर्थ में वर्तमान ण्यंत आवंत प्रातिपदिक और तिङन्त से परे तरप और यसुन प्रत्यय होते हैं, ये इसका अर्थ हुआ हिंदी में। संस्कृत में कहेंगे तो संस्कृत में यही हुआ कि यदि सूत्र के अनुसार ही चलेंगे तो हो जाएगा द्विवचन विभज्योपपदे अति, द्विवचन विभज्योपपदे अतिशायने अर्थे वर्तमानात ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात तिङन्तात च, तिङन्तात च परौ तर्वीय सुनौ प्रत्ययौ भवतः। तो किस अर्थ में होता है? तो स्वार्थ में ही होता है, मने अतिशायन अर्थ में ही होता है, मने वह अतिशायन अर्थ को बताने वाला जैसे शब्द है उसी अर्थ को बताए, इसलिए स्वार्थ में होता है। इसलिए स्वार्थे तर्वीय सुनौ प्रत्ययौ भवतः, स्वार्थ में तर्वीय और यसुन प्रत्यय होते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा तो फिर और अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि कुमारी, कुमारी तरा, क्या बताया था जी? कुमारी तरा, तो कुमारी तरा इसका जब हम ये करेंगे तो द्वौ इमौ कुमार कुमारियौ, कुमारी कुमारियौ, नदी नद्यौ, तो द्वौ इमौ कुमारियौ, सॉरी मैं गलती बोल दिया, स्त्रीलिंग है ना कुमारी, से द्वे इमे इयम इमे, द्वे इमे कुमारियौ, द्वे इमे कुमारियौ, कुमारी कुमारियौ, कुमारिया, कुमारिम कुमारियौ, कुमारी, इसका कुमारी नदी की तरह चलेगा, नदी नद्यौ, नद्या नदीम, नदीम नद्यौ, नदी, तो ऐसे कुमारी कुमारियौ कुमारिया, तो द्विवचन में द्वे इमे कुमारियौ, माने ये दोनों कुमारी हैं, क्या है मैं बताया जी, द्वे इमे कुमारियौ, लिख रहे हो, द्वे इमे कुमारियौ, कुमारी तरह का अर्थ में बता रहा हूं कि द्वे इमे कुमारियौ, द्वे इमे कुमारियौ, लिख लिया है? नदी का नद्यौ बनता है द्विवचन में ना जी, प्रथम द्विवचन में, इसलिए कुमारी कुमारियौ, द्वे इमे कुमारियौ, क्या है? हाँ ये हुआ, द्वे इमे कुमारियौ, इयम, लिखो आगे, इयम इयम अनयो अनयो, स्त्रीलिंग में भी अनयो ही होता है ना जी, इयम अनयो अतिशयेन कुमारी, इयम अनयो अतिशयेन कुमारी, यम अनयो अतिशयेन कुमारी, हाँ इति कुमारी तरा, हाँ ये सभी विद्यार्थी से निवेदन है, स्काइप वाले से भी और कॉन्फ्रेंस कॉल वाले से भी और गुरुकुल वाले से भी, सबसे कि ये याद कर लेना तो आपको अभ्यास हो जाएगा ऐसे अर्थ करने का। पहले मैंने कहा था द्वे इमे कुमारियौ, इयम अनयो अतिशयेन कुमारी, इति कुमारी तरा, तो द्वे इमे कुमारियौ का मतलब क्या हुआ, द्वे इमे कुमारियौ का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कुमारी हैं, दो जैसे लड़की है कुमारी है, तो ये दोनों कुमारी हैं, द्वे इमे कुमारियों का क्या अर्थ हुआ जी, हाँ ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों कुमारी हैं, द्वे इमे कुमारियों। अब है इयम अनयो अतिशयन, परंतु इन दोनों जो कुमारी है इन दोनों में अनयो माने, अनयो मने इन दोनों में, मने ये भी कुमारी है ये भी, ये दोनों कुमारी है, इन दोनों कुमारियों में, अनयो का मतलब हुआ कि इन दोनों कुमारियों में, इयम ये अतिशयेन कुमारी, इन दोनों में ये अधिक कुमारी है, अतिशय से कुमारी है, अतिशय से कुमारी है माने अधिक कुमारी है, माने उसकी अपेक्षा से एक थोड़ी बड़ी है और उसकी अपेक्षा से वो छोटी है। जैसे कल्पना कीजिए कुमारी है, एक जो है कुमारी, कुमारी एक कुमारी जो है वह 14 वर्ष की है और एक कुमारी जो है 16 वर्ष की है, तो अब एक 16 वर्ष की कुमारी है और एक 14 वर्ष की कुमारी है, तो इसमें से 14 वर्ष की जो कुमारी माने ये 14 माने ये भी कुमारी है ये भी कुमारी है, ये दोनों कुमारी, परंतु इन दोनों में ये अतिशय से कुमारी है माने अधिक कुमारी है, ज्यादा अधिक कुमारी है, तो इसमें से 14 वर्ष भी कुमारी है 16 वर्ष भी कुमारी है, परंतु इन दोनों में से अतिशय से कुमारी कौन है जी, बताइए जी, ये क्या कहते हैं अनंत जी, जी आचार्य, इन दोनों में से अधिक कुमारी कौन होगा, 14 वर्ष की जो हाँ तो 14 वर्ष का, 14 वर्ष की जो कुमारी है वो अधिक कुमारी होगी और 16 वर्ष की वो कम कुमारी होगी, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ मतलब यंग करके लिया जाएगा तो 14 वर्ष ही तो यंग होगी ना सर जी कुमारी, हाँ यंग में लिया जाएगा तो 14 वर्ष ही होगी, और बड़े में लिया जाएगा 16 वर्ष की होगी। बड़े में लिया जाएगा तब तो 16 वर्ष की होगी, और यंग में लिया जाएगा तो वो 14 वर्ष की होगी। तो वो किस अभिप्राय से बोला जा रहा है वो देखा जाएगा। दो कुमारियों में से जो अधिक कुमारी है, अधिक बड़ी कुमारी है जब लेंगे तब तो 16 वर्ष का, और अधिक यंग कुमारी है ये लेंगे तो फिर जो है 14 वर्ष का, वो अभिप्राय से देखना होगा। हा? तो यहां पर द्वे इमे कुमारियो अनयो अनयो इम अतिशयन कुमारी, इन दोनों में, इन दोनों कुमारियों में ये अधिक कुमारी है, ज्यादा अधिक कुमारी है। तो 16 वर्ष का भी हो सकता है यंग से लेंगे तो 14 वर्ष का भी हो सकता है, वो देख लेंगे क्या स्थिति है। तो अब यहां पर जो क्या है, मैंने कहा था द्विवचन, तो द्विवचन का अर्थ है कि दो अर्थ को कहने वाला शब्द उपपद हो, समीप में उच्चरित हो। दो माने दो अर्थों को जो कहने वाला जो शब्द है, दो अर्थों को कहने वाला जो अर्थ है, तो यहां पर ये बताइए कि द्वे इमे कुमारियौ, ये दोनों कुमारी है, तो और इयम अनयोह कुमारी, तो ये बताइए इसमें कौन सा शब्द है जो दो अर्थों को कहता है। बोले जी, द्वे इमे कुमारियौ, द्वे इमे कुमारियौ, और फिर अनयोह इयम अतिशयन कुमारी, इति कुमारी तरह। तो यहां पर जो है बताइए कि दो अर्थों को कहने वाला कौन सा शब्द है। दो अर्थों को कहने वाला कौन सा शब्द है। वे इमे कुमारियो, कुमारियो दो अर्थों को कहने वाला है कि नहीं जी है। ये दोनों कुमारी हैं, तो ये दो अर्थों को कह रहा है जी। ये कुमारियो जो शब्द है ये दो अर्थों को कह रहा है कि दो कुमारी को कह रहा है कि ये दोनों कुमारी हैं। वे उमे तो ये समीप में है ही, ये समीप में उपद है ही, तो यहां पर दो अर्थों को कहने वाला द्वे उमे कुमारियो ये उपद है, ये समीप में उच्चरित है। तो अतिशयन मन अतिशायने, अतिशायने अर्थे मने अतिशायने अर्थे मतलब अति अतिशायने अर्थे, तो अतिशायने अर्थे अर्थात अतिशयन अर्थे, अतिशयन अतिशायने अर्थ मतलब अधिक अर्थ में। तो अतिशायन अर्थ में वर्तमान न्यंत आवंत और प्रातिपदिक से परे तरप और यसुन प्रत्यय होता है। तो यहां पर वे इमे कुमारियो वे उपद है, समीप में उच्चरित है, तो यहां पर कुमारी ज्ञंत प्रातिपदिक से, कुमारी ज्ञंत है सु है आगे, क्योंकि सुबंता तहित उत्पत्ति, सुबंत से तहित उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांत है, पहले हमने आपको बताया, इसलिए सु हमने प्रत्यय लाया। तो कुमारी सु से इस ज्ञंत प्रातिपदिक से जो है यहां पर तरप प्रत्यय हो गया, तरप प्रत्यय हो गया, तो बन गया कुमारी सुतरफ। क्या बन गया जी? कुमारी सुतरफ। अब जो है तद्धिता का अधिकार तो है ही, इसलिए तद्धित समासास्त से प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुप का लुप हो जाता है। लुक क्या है? प्रत्यक्ष लुक लुप। तो कुमारी तर हुआ। अब जो है कुमारी तर जो है तद्धित है, इसलिए तद्धित समासास्त से फिर प्रातिपदिक संज्ञा, तद्धिता मैंने कृत समासास्त से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय हो गया। निकालिए अजाद्य तष्टाप। पहले ये अर्थ समझ गए द्विवचन विभज्यो पदे, इसलिए द्विवचन का मतलब समझ गए जी, दो अर्थों को कहने वाला शब्द उपपद रहते जी। तो दो अर्थों को कहने वाला शब्द उपपद में है, समीप में है, देव में कुमारियों, तो ये उपद ये समीप में रहते अतिशयन अर्थ, अतिशय अर्थ में, अधिक अर्थ में वर्तमान जो ज्ञंतावंत प्रातिपदिक, यहाँ पर ज्ञंत है कुमारी, तो उससे परे जो है तरफ प्रत्यय हो गया। और विभज्य को लेंगे तो विभाग करने योग्य शब्द उपद रहते, जैसे उदाहरण के लिए माथुराह पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतराह, माथुराह पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतराह। तो यहाँ पर देखिए विभाग करने योग्य शब्द उपपद है, यहाँ की पाटलिपुत्र से मथुरा, पाटलिपुत्र के लोगों की अपेक्षा मथुरा के लोग अधिक धनी है, मैंने अधिक धनवान है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है विभाग करने योग्य शब्द उपपद है, मैंने मथुरा के लोग अधिक धनी है पाटलिपुत्र से। तो यहाँ पर विभाग करने योग्य क्या है? मथुरा और पाटलिपुत्र में आपस में विभाग हो रहा ना जी, तो विभाग करने योग्य उप पाटलिपुत्र के भ्य मैंने मथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतरा। तो यहाँ पर मथुरा के लोग पाटलिपुत्र से अधिक धनवान है, मैंने ये दोनों धनवान है, ये दोनों धनवान है, हाँ ये मैंने क्या बोलते हैं कि हाँ दोनों धनवान है, मथुरा के लोग भी धनवान है, पाटलिपुत्र के भी लोग धनवान है, परंतु मथुरा के लोग पाटलिपुत्र से पटना से अधिक धनवान है। तो विभाग करने योग्य शब्द उपपद यहाँ पर है कि नहीं, मैंने मथुरा और पाटलिपुत्र दोनों एक दूसरे को विभाग कर रहा है कि नहीं कर रहा जी? हाँ जी, हेलो, मथुरा के लोग पाटलिपुत्र वालों से अधिक धनवान है, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र को जो है से मथुरा का विभाग है, पाटलिपुत्र से मथुरा का विभाग है, ये विभाग उपपद है, विभाग करने योग्य शब्द उपपद है। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र जो है विभाग करने योग्य शब्द उपपद है, या माथुर स्वयं अपने आप में विभाग करने योग्य शब्द उपपद है, पाटलिपुत्र से मथुरा का विभाग है, तो इसलिए विभाग तो विभाग एक गुण है, और विभाग मथुरा में भी है और पाटलिपुत्र में भी है। तो माथुरा जो है तो ये मथुरा के लोग पाटलिपुत्र से, तो यहाँ पर मथुरा का पाटलिपुत्र से विभाग, तो विभाग करने योग्य शब्द उपपद है, माथुर शब्द उपपद है, पाटलिपुत्रक भी है, तो माथुर शब्द उपपद है, तो आढ्य शब्द से जो है यहाँ पर क्या हो गया? तप मन ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक से परे क्या होता है? तरप और यसुन प्रत्यय होता है। तो आढ्य यहाँ पर प्रातिपदिक हो गया, आढ्य जो है प्रातिपदिक हो गया, और उस प्रातिपदिक से आगे जो है आढ्य से आगे सु आ जाएगा, आढ्य से आगे सु ना करके आढ्य, आढ्य से आगे जस ले आइए, क्योंकि बहुत सारे हो गए ना धनवान, तो आढ्य जस और फिर तरफ प्रत्यय कर देंगे इससे, और सुपोधात प्रातिपद के लुक हो जाएगा पूर्व बातें करके और आठ ढेस्तारा बन जाएगा, फिर आ जाता है साफ से साफ हो जाएगा आठ ढेस्तारा बन गया। तो यहां पर विभज्योप पदे का भी हो गया उदाहरण और द्विवचन का जो है यहां पर कुमारी है ही, तो दो कुमारियों में से अधिक कुमारी, तो द्विवचन विभज्योपद तरीके से द्विवचन दो अर्थ को कहने वाला दो अर्थ को कहने वाला तब उपपद में हो तो अतिशय अर्थ में प्रकर्ष अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक से और तिंगंत से जो है तरप पर यह सुन प्रत्यय हुआ, तो यहां पर तरप प्रत्यय हो गया, तो हो गया कुमारी तरा। अजात स्टाप से टाप हो गया है, आप अजात स्टाप निकाल लीजिए, सूत्र है चार एक चौथा नंबर सूत्र है चार एक चार, चार एक चार निकाल लिए जी। तो चार एक चार अजाद प्रस्ताव, अजाद यत पंचमी व्यक्ति है सकारांत पुमलिंग, अजाद यत शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, टाप पकारांत पुमलिंग टाप प्रथम व्यक्ति एक वचन है, समास है हाँ अज आदिर येषां ते अजादयः, अज आदिर येषां ते अजादयः और अजादयश्च अत च इति अजाद्यत, अजादयश्च अत च इति अजाद्यत तस्मात् अजाद्यतः। ये बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी, ऊपर से प्रातिपदिकात ज्ञाप प्रातिपदिकात के अनुवृत्ति आ रही है, प्रातिपदिकात हो गया यहाँ पर और स्त्रियाम का अधिकार चल ही रहा है चार एक तीन है और प्रत्यय प्रस्तर का तो हो ही रहा है, तो क्या हो गया अजादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अकारांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर स्त्रियाम ताप प्रत्यय भवती, मने अजादी गण में पठित प्रातिपदिक और अकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है कुमारी तर अकारांत अदंत प्रातिपदिक है, अकारांत प्रातिपदिक है तो अकारांत प्रातिपदिक से परे यहां पर टाप हो गया कुमारी तर टाप अनुबंध लोप आ, फिर जो है कुमारी तर आ और अकर्षण दीर्घ हो जाता है, परंतु यहां पर जो है कुमारी तर ताप का जो आ है इस स्थिति में घ रूप कल्प चेलर ग्रुप गोत्र मतहते सुने का जो ह्रस्व, तो कुमारी में इको ह्रस्व हो गया कुमारी हो गया है और कुमारी तरह है अकर्षण कुमारी तरह बन गया है अकर्षण निर्गत करके और पूर्वत सुख उत्पत्ति करके ज्ञान प्रातिपद करके और फिर ज्ञान दीर्घा से सुख का लुप हो गया कुमारी तरह बन गया थे ब्राह्मणी तरह ब्राह्मणी तमाम ब्राह्मणी तरह बन जाएगा। तो घर उपकल्प चिल डूब गोत्र मत हते सुख ने का जो रस्व, तो अब समय वैसे हो गया है चार ही मिनट है तो इसीलिए इसका इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में अगले पाठ में करेंगे, तो यहीं पर मैं पाठ विराम करता हूँ, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछिए क्योंकि तो इसका तुरंत अर्थ नहीं हो पाएगा ना, पूरा समझाना पड़ेगा और समय हो गया तीन मिनट के और बाकी, कुछ पूछना है अनंत जी? नहीं आचार्य, जो समझाया वो समझ में आ गया जी। तो मंत्र पाठ करें जी, चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम प सर्वदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते।